Czasem mam tak, że wymiękam z tobą, sobą, tobą. Ty z ziemi, ty, ja z bloków, z nami nad i bez moc. Siłą nawyku idziemy do luster. Wczoraj nie spałaś i dzisiaj nie uśniesz. Ty jesteś jak spoza gór i rzek. Wojna, dwubiegunowa miłość. Masz spojrzenie jak sprężynowy nóż. Musisz już iść, musisz już lecieć. Znamy się jak żelazko z duszą, jak wiatr spaloną kalą. Logujemy się wszędzie, zgadzamy na przetwarzanie. Jesteśmy trybem głośno myśląc, porno romantycznym wpisem. W miejscu bez zasięgu nie ma tu nic, nic, nic. Ty jesteś jak spoza gór. Tak się rozpoczyna drugi album kiedyś duetu Evo Revo. Teraz chyba możemy zaryzykować stwierdzenie, że to trio, dlatego że Maciek Kurowicki z grupy Hurt, który gościnnie pojawił się na poprzedniej płycie, teraz już śpiewa we wszystkich utworach albumu Dwubiegunowa, bo to jest właśnie tytuł tej płyty i utworu rozpoczynającego całość. Igor Box oczywiście, nic się nie zmieniło ze Skalpela, Magiera, producent hip-hopowy znany m.in. z White House, no i Maciek Kurowicki, o którym już wspomniałem. Kolejny fragment z płyty Dwubiegunowa nosi tytuł Nie umiem tańczyć. Jaśminowa herbata pachnie trochę jak śmierć. live on a mountain. The only tall structure on this planet. The view is appalling. There's grassy plains, grassy plains. The machine brought me here on a wheel of neon flame. Erase the sound of my own name, my own name. Nowy zespół, chociaż brzmienie momentami trochę zbliżone na przykład do grupy Grizzly Bear czy Yeasayer. Hen Ogledd to jest zespół angielski. Jeśli chodzi o skład, to mimo tego, że jest to czworo artystów, to na plan pierwszy zdecydowanie wysuwa się Richard Dawson, nie tylko dlatego, że jest najbardziej znany, ale też dlatego, że wydał pod swoim nazwiskiem już parę płyt. Artysta folkowy, ale o takim zasięciu awangardowym, jeśli ktoś z Państwa go nie kojarzy. Natomiast Enoch Leth to jest zespół, który założył z trójką przyjaciół. Innym, najbardziej chyba znanym w tym towarzystwie jest Rodri Davis, grający na harfie, znany między innymi ze współpracy z grupą Cinematic Orchestra, ale raczej artysta awangardowy, i to również dotyczy pozostałej dwójki. Tytuł Magic. Nie Magic, tylko Magic. To jest właśnie płyta grupy Hen Ogleth. Za nami Problem Child, teraz nieco inny w klimacie Skay Burial. Lifetime. so long. I've been looking for you, I've been looking for you, I've been searching so long. Vibes, vibes, vibes, negative vibes. Negative vibes. Take a skip behind the dark. Take a left beside my heart. In your pathway to the center of the sun. We'll agree to disagree. Set example. Wash the cobwebs and the sorrow away. As the wind is in my sails, hibernation blows away. It seems time to take advantage of today. Griff Rhys ze swojej piątej solowej płyty długogrającej zatytułowanej Bubblesburg. A to był utwór zatytułowany Negative Vibes. Lider oczywiście i wokalista grupy Super Furry Animals. Gdyby Państwa interesowało, co u tego zespołu, no to po reaktywacji z roku 2015 później pojawił się singiel. No i oprócz koncertów na razie nic nie słychać o nowej płycie, natomiast ma się ukazać przed 17 lat aż, no i też mówi się o jakimś boksie zawierającym wszystkie nagrania zrealizowane dla BBC. Zobaczymy, może w przyszłym roku coś więcej. Griff Rhys, raz jeszcze Limited Edition Heart. She's a Runaway, grupa The Coral z 9. najnowszego oczywiście albumu Move Through the Dawn. Staram się nie krytykować raczej artystów, których utwory prezentuję, ale muszę niestety z żalem przyznać, że to najsłabszy album chyba w całym dorobku nagraniowym grupy The Coral. Odszedł drugi z gitarzystów, mówię drugi dlatego, że przed laty Bill Ryder Jones, założyciel, jeden z założycieli grupy, odszedł, natomiast względnie ostatnio również ze składu ubył Lee Southold, drugi gitarzysta, być może który z nich jeszcze wróci, ale bez nich no jakby trochę gorzej. A tymczasem Bill Ryder Jones wydał swoją kolejną płytę solową zatytułowaną Yon i okazuje się, że jemu weny artystycznej wcale nie brak. Słychać pewne inspiracje, prawda? Mark Linkous, Sparkle Horse, trochę może Bill Callahan. Bill Ryder Jones, nowa płyta Yone wydana w listopadzie, już w listopadzie, a tytuł sprzed chwili There's Something on Your Mind. Kolejny fragment Don't Be Scared, I Love You. Bill Ryder Jones, płyta Yone, utwór Don't Be Scared, I Love You. Podobnie jak wszystkie poprzedniego solowe albumy również i ten ukazał się nakładem wytwórni Domino Records. Bill Ryder Jones, polecam, bo to artysta, który no, nie ma na względzie jakichś szczególnych komercyjnych osiągnięć, ale naprawdę klimat to jest coś, czym potrafi naprawdę się, w czym potrafi się poruszać znakomicie i naprawdę nie tylko potrafi grać na gitarze, ale i sympatycznie śpiewać czy podśpiewywać, no i całkiem niezłe tematy muzyczne pisać. Bill Ryder Jones. To tyle na dziś, jeśli chodzi o tego artystę, natomiast teraz człowiek, o którego najnowszą muzykę niektórzy z Państwa już prosili od jakiegoś czasu, no więc najwyższy czas, najwyższa pora. Tom York, oczywiście. Album zatytułowany Suspiria, a jest to muzyka filmowa, konkretnie do obrazu Luki Guadagnino. Dwupłytowy album zawierający przede wszystkim muzykę ilustracyjną filmową, ale jest też parę fragmentów wokalnych i to właśnie jeden z nich, a konkretnie utwór tytułowy. Jeśli chodzi o Toma Yorka, to ta płyta jest właściwie w jego stylu, tak trochę Radioheadowo Radiohead, dlatego że bardzo nastrojowa również, chociaż w innym klimacie niż Bill Ryder Jones, rzecz jasna, bardzo nastrojowa, momentami piękna nawet. Tom York chyba trochę pozazdrościł koledze z zespołu Radiohead Johnowi Greenwoodowi, któremu muzyka filmowa sprawia radość i całkiem nieźle wychodzi, no i zrealizował właśnie ten album. Wcześniej, przed laty jeszcze, w roku 99 mówiło się o tym, że Thom Yorke ma napisać muzykę do filmu Fight Club. Wtedy do tego nie doszło. No, jest teraz, po latach, muzyka filmowa Thoma Yorka. To właściwie na dziś, jeśli chodzi o muzykę, prawie wszystko. Za tydzień albo jeszcze nowości płytowe, jeżeli pojawi się coś naprawdę interesującego, albo cofniemy się w czasie o lat 10 na przykład i posłuchamy sobie, co się działo ciekawego, oczywiście muzycznie, pod względem muzycznym w roku 2008, a może coś zupełnie innego. Zobaczymy. Na zakończenie dziś raz jeszcze Thom Yorke z płyty, czy właściwie z albumu Suspiria, wydanego nakładem Excel Recordings. Fragment nosi tytuł Unmade. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. Dobranoc.